nina moyo baby. Zaidi ya yote kumbuka jana. Unasonga, ninasonga, moyo nakata. Kinachonjia wasi wasi cha kuambia kanisani. Nasijafeli, nina imani moyoni. Ulipobeba virago vyako kanisa hauli, na ukambeba mwanangu amute nani gadi. Diana, Diana, naikimbia shida kutoka unajua. Naogopa, naogopa, hani naogopa. Ninavyoumia bidii kwa kazi, mbona umeondoka. Nakupenda sana, nishawaambia mashabiki na baba. Akulinde sana, bado nakusubiri. Ulipobeba virago vyako kanisa hauli, na ukambeba mwanangu amute nani gadi. Diana, Diana, maana huo ni uchungu napitia. Naikimbia shida kutoka unajua. Diana, Diana, beba virago vyako kanisa hauli, na ukambeba mwanangu amute nani gadi.